Selamlar millet, adım Düşüngeç. Önlerden yer alman gerek hayat hikayemi. Dinle sadece, çünkü güldük abicim de. Toplanınca muhabbet oldu, çirkinleştik ailecek. Hep bir şişman yanımda, klipte Deno'yla. Okulda Oğuz'la, kurtuluşla doğuştan. Bakma sonuçta, bende oldu dünya kadar. Takip edip konuşmaya ne yapacağım bu tot işte lan. Yanımda kalmadığından dostlarımda. Yalnızlık zor hacı, sohbet ettim mikrofonla. Cebimde param yok da kafamda planlar var. Ve bunu kim anlar ha? Bir bardak kolayla bense mutlu olurken sense. Hiç yetinmediğinden kimse bilmez, bunu görmez ve çok değiştin der. İllegal burada, illegal beton bu işler. İldik işler ve tıraşlarla geçti iş işten. İşim güzel, oturdum kaldırıma her işim üzer. Kapatın kulakları değişemeden. Bir yolunu bulacağız, sonu güzel. Hayat elinde, üzülme kalk. Yerinden çözümler gelsin. Bırak kendinden, düştün de bak ölmedin ya. Hayat elinde, üzülme kalk. Yerinden çözümler gelsin. Bırak kendinden, düştün de bak ölmedin ya. Klasik ya dom saklamam, bir baktım yakınlar taşa. Sakındım sarık varsa yağçılıklar atıyorum. İki elim kanda olsa da yokuş çıkarken bile boğuyorum elde baklava. Modernize edilmiş bir fiyaskosun. Mahavinin çölde unuttuğu kirli donumusun. Usul usul bana yaklaş derim kudura dur. Elim uzun nasıl diyeyim bulamam huzur. Teknik tek bıraktık sekli. Pasta verdik yetmi boşanda semer şekli. Piyasamda renkli hudutlarım efekli. Zeo Yunan tanrısından bozulma ve renkli. Bazen görüşüm değişir derim evet. Ama eskiden diyordun hayır. Çünkü kaşarlık bedenini sardı. Uzandım kumsala ve gökyüzüne daldım. Reklamın iyisi kötüsü olur, kötünün kötüsü. Yakındır kuraklık mevsiminin büyülü örtüsü. Gök gürültülü dönüşü deno hip hop'ı kürsüsü. Ne söyleyecek lafım var, ne anlatacak görgüsü. Gelişim güzel, oturdum kaldırıma her işim üzer. Kapatın kulakları değişemeden. Bir yolunu bulacağız, sonu güzel. Hayat elinde, üzülme kalk. Yerinden çözümler gelsin. Bırak kendinden, düştün de bak ölmedin ya. Hayat elinde, üzülme kalk. Yerinden çözümler gelsin. Bırak kendinden, düştün de bak ölmedin ya. Hayat elinde, üzülme kalk. Yerinden çözümler gelsin. Bırak kendinden, düştün de bak ölmedin ya.